the same old way. Take another picture. Shoot the stars off in your own backyard. Don't look any further, and you will see. The Stuff That Dreams Are Made Of van Carly Simon en daarvoor Sam Smith. And I'm Not The Only One. Het 70-jarig bestaan van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens was in Vlaardingen de aanleiding tot de campagne Mensenrechten, die vier je. Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Ineke Nieuwstraten en Mensenrechten is op haar lijf geschreven. Is dat niet zo, Ineke? Nou, er zijn wel eens mensen die dat zeggen. Je kijkt ernaar alsof je zegt van, oeh, ik weet niet waar je het over hebt. Ja. Nou, maar dat niet helemaal. Het zit al jaren in jouw bloed, toch? Dat klopt. Ja. En met Amnesty International. Ja. Ja. Allang in Vlaardingen? Nou ja, de Vlaardingse afdeling bestaat sinds 1971. Mm-hmm. En ja, ik ben er vanaf het begin bij. Ja. Heeft het nou gewerkt? Kan je dat zeggen? Of is er, ja, dat weet je eigenlijk niet. Toen wij begonnen als Amnesty in Vlaardingen, dat gold trouwens voor andere groepen ook, toen adopteerden we gevangenen. En dat moesten we doen uit verschillende delen van de wereld, om ook de onafhankelijkheid duidelijk te maken van Amnesty. En zo begonnen wij met gevangenen uit Brazilië, uit Spanje en uit Rusland. Ja, en dat waren politieke gevangenen? Dat waren politieke gevangenen. Mensen die vanwege hun mening of hun geloof gevangen zaten. Nou ja, dan hoor je Spanje. Er zal ongetwijfeld nog wel wat mis zijn, maar zo'n harde dictatuur als dat er destijds was, is het zeker niet meer. Nee. Dat geldt eigenlijk ook voor Brazilië. En dat geldt in zekere mate ook voor Rusland, hoewel we daar wat voorzichtiger mee moeten zijn, omdat sinds Poetin de mensenrechten eigenlijk wel weer een beetje achteruit gaan. Ja. Maar als je het vergelijkt met nou ja, de situatie toen nog achter het IJzeren Gordijn, is er natuurlijk toch wel het een en ander veranderd. Ja. Ja, we kennen Amnesty International, tenminste ik ken Amnesty onder andere van het brieven schrijven. Klopt. Ja. En dat heeft wel invloed gehad. Daar werden mensen in ieder geval door gesterkt. Daar werden mensen door gesterkt, maar daar werden ook wel mensen door vrijgelaten. Kijk, geen enkele regering vindt het leuk om negatief in het nieuws te komen. Mm-hmm. Dus uiteindelijk had dat wel effect. Kijk, het is natuurlijk moeilijk vanuit Amnesty om zeg maar een rechtstreekse relatie te leggen tussen die ene brief en wat er dan gebeurt. Maar het zijn natuurlijk de acties bij elkaar. Ja. Het brieven schrijven van mensen, handtekeningen zetten, contacten met ambassades, lobbywerk binnen de VN, nou noem maar op. En dat allemaal kan ertoe bijdragen dat situaties in landen of voor individuen in landen wel degelijk verbetert. Ja, en daar heb je ook wel ervaring mee en bewijzen voor dat dat zo is. Dat hebben we zeker. Ja, dan doe je het niet voor niks. Precies. Ja. 70 jaar lang al die activiteit, in Vlaardingen wat korter dan. Nou, niet 70 jaar, 70 jaar, dat is de mensenrechten. 70 jaar mensenrechten. Is Amnesty toen gelijk opgericht? Nee, zeker niet. Die mensenrechten die zijn er gekomen, althans de eerste verklaring daaromtrent in 1948 op 10 december. Vandaar dat dat zo'n belangrijke datum is. En we moeten ons realiseren dat dat ook wel een heel belangrijke gebeurtenis was. Het was natuurlijk redelijk kort na de Tweede Wereldoorlog. En je kan wel zeker zeggen dat het feit dat die verklaring er gekomen is een rechtstreeks gevolg is van datgene wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Ja, ja. Dat toch het dat nooit weer leefde bij mensen. Mm-hmm. En dat er vanuit de Verenigde Naties een commissie is gaan werken aan die verklaring rond mensenrechten. Ja. En als je daar eens naar zou kijken, want hij bestaat uit 30 artikelen, die is echt heel breed. niet. Daar staat zowel in dat je recht hebt op je mening, dat je recht hebt op geloof, maar dat je ook het recht hebt op gezondheidszorg. Of dat je het recht hebt op cultuur. Zelfs het recht op vrije tijd staat erin. Dus het is eigenlijk een heel breed opgezette verklaring. Ja. We hebben het over mensenrechten. We moeten het ook even hebben over de rechten van het kind. Want die staan daarnaast, maar die zijn net zo belangrijk natuurlijk. Ja, zeker. Kijk, die verklaring die er toen gemaakt is, aangenomen in 1948, dat was als het ware een eerste stap. En daarna zijn er allerlei deelverdragen gekomen, waaronder de rechten van het kind. En die bestaan juist deze maand, op 20 november om precies te zijn, bestaan die 30 jaar. Volgend jaar gewoon doorgaan, hè? Ja, misschien niet met dezelfde intensiteit als het afgelopen jaar. Want het is natuurlijk best wel heel, heel druk geweest. Ja. En we zijn maar met een kleine groep. Maar aspecten zullen zeker terugkeren. En zeker, als ik dat nog even mag noemen, de mensenrechtenwandeling die er is, de app. Want ja, die kan iedereen op elk gewenst moment, als het mooi weer is, kan die gewandeld worden door Vlaardingen met prachtige filmpjes daarop. Nou, daar gaan we zeker mee door. Als mensen wat meer willen weten, op de website staat van alles, ook misschien al over het komende jaar. Zeker. Amnesty.vlaardingen.nl. Dan hebben we genoeg gehoord en dan wens ik je heel veel succes met alles wat je nog doet voor Amnesty International en voor al die mensen in de wereld die het slechter hebben dan wij. Ineke Nieuwstraten, dank voor het gesprek. Avec ma raison, quelques rôles faciles à jouer en civil, et ça me suffit. Je suis ravie ou je m'ennuie un peu. Ce soir, c'est l'histoire d'un défi. Être enfin ma meilleure amie, rien que des questions, des changements de ton, des flous. Une bombe atomique après les bulles du champagne, un désir de cocaïne. Ce soir, il me faut toucher le ciel, me perdre dans le cri d'un gospel. Si c'est joli, mais de vie, c'est une douce folie. Pourquoi me lamenter encore, sans penser au délire au dehors? On vient dans ma maison, aux mille passions, le bonheur existe. Il est sur ma playlist et je le contiens, égoïste. Savez les craintes. Ce soir, on va toucher le ciel, se perdre dans le cri d'un gospel. Si we'll be right back.

understand that we're going to keep rowing. Wait and see. The Moody Blues en Melancholy Man uit 1971 alweer. En daarvoor Moran en Different quand je chante. Zometeen de duurzame 100. Because of you, I was able to fall in love again. You gave me some. John B. en Babyface in Someone to Love. Jonge ondernemers, young professionals en studenten die aantonen dat een duurzame toekomst mogelijk is, kunnen in een top 100 terechtkomen. Mariska de Vries. De duurzame jonge 100, Marjolein Moeijes, is daarbij betrokken. En zij kan ons uitleggen wat dit voor initiatief is. Wat moet ik me voorstellen bij de duurzame jonge 100, Marjolein? Het is een lijst met de 100, ja, misschien de meest inspirerende koplopers op het gebied van duurzaamheid. Je kan daarvoor genomineerd worden en dan is er een jury die kiest wie er in die lijst komen van 100 mensen. En ja, ik ben dus dit jaar door mijn werkgever genomineerd voor de duurzame jonge 100. Dus dat is volgens mij tot 29 jaar oud. En ik ben erin gekomen. En wat doe jij precies, zodat je dit verdiend hebt? Ik had verschillende dingen meegenomen in mijn nominatie. Dat was dat ik voor de pollinators werk. Dat ik op grote schaal de nationale zijdag heb uitgerold. Waarbij we 500 voedselbanken voor bijen hebben opgezet. Dus dat waren allemaal vrijwilligers die gratis bloemzaad uitdeelden. Daarnaast heb ik vorig jaar ook het Bomenplantfestival georganiseerd. Treefest in Amsterdam. En dat ga ik dit jaar weer doen in de omgeving van Rotterdam. En daarnaast ben ik ook nog een eigen start-up aan het opzetten van duurzame lokale biologische bloemen. Hierbij willen we vooral bewustzijn creëren over de impact van bloemen. Want die worden toch vaak ingevlogen uit Afrika of ze komen hier uit de kassen waar enorm veel energie wordt gebruikt. Plus enorm veel gifstoffen waar de bijtjes en andere insecten enorm door lijden. Dus terwijl mensen die van bloemen houden natuurlijk wel van de natuur houden. Dus via de bloemen proberen wij dat verhaal te vertellen van de impact van bloemen. Ja, biologische bloemen. Zoek je een kweker en ga je op die manier? Hoe zet je dit op? Nou, we zijn zelf bloemen aan het groeien. Oké, je hebt een plek, ergens een stuk land waar je dat kan ja, doen. Ja, we hebben een stuk tuin van groengoed waar we onze bloemen mogen groeien. En wat we nu vooral doen, het is nog een experimentjaar. We hebben nog nooit eerder bloemen gegroeid, dus het is allemaal een beetje kijken hoe het gaat. Maar we brengen de bloemen naar koffietentjes in Rotterdam-Noord. En dan, ja, dan staan onze bloemen daar op tafel met een klein kaartje erbij over de impact van bloemen. En zo houden we het super lokaal. Dus we groeien de bloemen in Rotterdam-Noord en ze zijn ook te zien in Rotterdam-Noord. En je wil ze ook gaan verkopen, neem ik aan? Of is het alleen maar om mensen bewust te maken? We willen ze gaan verkopen aan die koffietentjes. Dus okay. Omdat we het nu allemaal een beetje uitproberen is, geven we gratis bloemen weg. Maar uiteindelijk hopen we er wel een soort verdienmodel aan te plakken. Ja, want hoe heb je, je moet natuurlijk investering doen om dat zaad en die grond te beheren. Hoe heb je dat opgezet? Hoe kom je aan je geld? Nou, eigenlijk hebben we het zonder geld gedaan. Het is vooral een investering van eigen tijd en we mogen de grond gratis gebruiken. En ja, we hebben gewoon een heel mooi verhaal. Het idee is ook dat we het geld wat we ermee gaan verdienen weer gaan investeren in het aanleggen van bijenparadijsjes in de stad. Dus daar zijn we ook mee bezig in gesprek met de wijkraad over het aanleggen van bijenparadijsjes. Dus gewoon bloemvelden waar insecten lekker hun gang kunnen gaan. Maar zover zit vooral onze tijd erin en onze... Ja, maar je kunt heel goed praten en op die manier heb je dus van alles losgekregen als ik het zo hoor. Ja, ik vind mezelf helemaal niet zo goed in praten, maar blijkbaar... Je krijgt het wel voor elkaar. Er zit wel een soort van drive in jou en het onderwerp spreekt mensen waarschijnlijk ook aan. Ja, het is gewoon een hartstikke urgent onderwerp en ja. Daarnaast ook een aaibaar onderwerp. Mensen houden toch gewoon van bijtjes en van bloemetjes. Ja, het meeste wel. Dus ja. Je bent een van de 100. Kun je ook nog iets vertellen over bijvoorbeeld een ander voorbeeld van iemand die meedoet met die duurzame jonge 100? Ik heb een meisje ontmoet die had herwasbare luiers op de markt gebracht. Dus daar breng je natuurlijk ook enorm je CO2-afdruk mee naar beneden. Ja. Voor de rest staan er ook veel MVO-managers in van grote bedrijven. Die zeg maar binnen die bedrijven proberen verandering te creëren. Ja. En die kunnen ook een hoop impact maken. Want stel je voor, je hebt een gigantisch bedrijf en je zorgt alleen maar voor dat er bijvoorbeeld niet meer geprint wordt. Dan gaat dat al om duizenden bomen. Dat heeft een enorme impact inderdaad op zo'n groot bedrijf. Ja. Ja. En al die initiatieven samen is dus de duurzame jonge 100. En het is eigenlijk een soort van aanmoediging dat je daarvoor aangenomen bent om daartussen te staan. Een soort aanmoediging dat je goed bezig bent. Dat is eigenlijk. Hangt er ook nog een financiële beloning aan vast of is het alleen de eer? Het is alleen de eer. Als mensen de verhalen van deze duurzame jonge 100 willen kijken, er is vast een website van. Ja, volgens mij is dat gewoon www.dj100.nl. dj100.nl. En dan kun je alle verhalen van deze 100 jonge mensen lezen, wat ze allemaal doen om de wereld wat duurzamer te maken. Marjolein, ik wens je heel veel succes met je initiatieven en dank je wel.

Now I lie awake and it's no fun, tossing and turning. Call you if it weren't so very late. Telephones don't bring you close to me. I recall the times we stayed up late, wide awake, but still dreaming. There was nothing on this earth could make me tired. Memories don't make it easier. So good night, wherever you are sleeping. And I hope that if you dream, you dream of me. Zo tegen het middernachtelijke uur een beetje wegdromen met Buffy St. Marie en Good Night. En daarvoor Stef Bos en Bob Savenberg in Breek de Stilte. Maassluis heeft een eco-school. Wat dat is, hoor je van Mariska de Vries. Het Revius Lyceum is de eerste Maassluisse eco-school. En dan moet ik zeggen de eerste Maassluisse middelbare eco-school. Want er schijnt ook nog een basisschool te zijn die op het eco-vlak hoog scoort. Ik ga daarover praten met Vincent Groen. Hij is van het Revius Lyceum Maassluis. Welkom. Dank u wel. Eco-school, wat moet ik daaronder verstaan? Dat is een school die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. En die door Ecoschools Nederland geholpen wordt om eco-school te worden. En dat is een traject van in ons geval 3 jaren, waarin de leerlingen aangeven welke duurzaamheidsonderwerpen ze in de school graag die hebben grote inspraak in het proces. Zeker, in ieder geval. Het is een student-led change, om een mooi Engels woord te gebruiken. Oké, het is geleid door de studenten. Ja. 3 jaar, wat doen jullie in die 3 jaar? Wanneer zijn jullie begonnen? Nou, we zijn in 2017 begonnen en dit is het laatste jaar. En onlangs hebben we dus onze eco-school groene vlag gekregen, dat is het hoogst haalbare. Dat betekent dat we nu ook een ecoschool zijn en ons mogen noemen. In die 3 jaar hebben we eigenlijk gekeken, nou, hoe duurzaam is onze school eigenlijk al? De leerlingen hebben dat onderzocht en we hebben een plan opgesteld om dat te gaan verbeteren. De leerlingen zijn aan de slag gegaan om dat te gaan onderzoeken en hebben ook een aantal verbeterpunten geformuleerd en die zijn we gaan uitvoeren. En ja, nu kijken we weer of het geholpen heeft. Evalueren. Ja, zeker. En wat waren die verbeterpunten waar de leerlingen zelf over begonnen? Nou, leerlingen zelf willen heel graag ook zonnepanelen op het dak. Dat is natuurlijk ook iets wat overal op dit moment gebeurt. En helaas zijn we daar wel aan begonnen. Maar we zijn onderdeel van de lentesonderwijsgroep. En die hebben gezegd, nou, we gaan eerst bekijken of we dat voor alle lentescholen kunnen. En dat zijn er een stuk of 14, geloof ik. Ja, zeker. Dus ja, helaas zitten we daar eigenlijk nog op te wachten. We hadden eigenlijk al als een van de onderdelen daarvan zonnepanelen op ons dak willen hebben. Want heel groot, we hebben een heel groot plat dak. Maar goed, er hangt een heel financieel plaatje aan natuurlijk. Zeker, dat is een heel groot uitvogelwerk. We hebben ook onze focus gelegd op plastic flesjes. Leerlingen brengen heel veel plastic flesjes mee. En terwijl we eigenlijk in Nederland heel goed kraanwater hebben. Dus we hebben een watertap geplaatst van kraanwater dat is merk dan. Die staat nu bij ons in de centrale hal en er wordt heel veel gebruik van gemaakt. We hebben zelf herbruikbare drinkflessen laten maken en die verkopen we onder de leerlingen. Zodat de leerlingen gestimuleerd worden om veel minder gekocht bubbel of normaal water van huis mee te nemen en veel meer onze watertap te gebruiken. Dat scheelt heel veel plastic. Zeker. Ja, dat hopen we zeker. Wat nog meer? Energie is ook een van de punten geweest. Wij willen graag... Nou, leerlingen zeiden eigenlijk... Wij fietsen wel eens in het weekend langs de school. En dan zien wij daar nog een licht branden. Dan kunnen we zo'n lokaal inkijken. En dan zien we het computerscherm nog aanstaan. Dat is toch hartstikke zonde? Ik zeg, ja, dat zijn hele kleine dingetjes. Die kunnen we inderdaad heel makkelijk aanpakken. Dus we zijn een actie gestart binnen de school om... Iedereen bewust te maken van, ja, denk eraan, beamer uit, licht uit, je audio-installatie uit, wees gewoon netjes. Ja. Conciërge wil het nu zelfs nog een niveau verder tillen door te zeggen, nou, we moeten niet alleen aan de energie denken, we moeten sowieso aan het lokaal denken. Hou je lokaal netjes, zet de stoel op tafel. Hij wil dat soort dingen natuurlijk ook graag. Hoeft hij ook minder te stofzuigen. Zeker, ja. Dat is heel fijn voor de schoonmakers, want die, ja, nou goed, die moeten ook vrij snel een lokaal schoonmaken. Dus ja. Oké, er wordt echt bewust. Het gaat eigenlijk over bewustwording. Hè? Het zijn allemaal kleine stappen, maar alles bij elkaar verandert het wel je houding ten opzichte van het milieu en duurzaamheid. Ja, dat is het hele idee natuurlijk. Hè? Dat we de leerlingen bewust willen maken. En leerlingen hebben al best wel veel, ja, krijgen in deze tijd heel veel mee over klimaatproblematiek. En eigenlijk de grenzen aan wat we allemaal willen. En ja, ik vind het eigenlijk ook wel voor ons als school heel belangrijk dat we daar die leerlingen, ja, in opvoeden en bewust van maken. Dus op vele vlakken komen de leerlingen bij ons op school daarmee in contact. Ja, nou is het project na 3 jaar afgelopen. Gaan jullie wel voort op deze voet? Ja, ja, het plan is zeker om... kijk, je haalt eigenlijk normaal gesproken hou je in 2 jaar een ecoschools groene vlag. Wij hebben dat 3 jaar gedaan omdat we het samen doen met de uitwisselingsscholen. We hebben een project geschreven, dat noem je een Erasmus Plus uitwisselingsproject. Dat doe je met een aantal scholen uit Europa. En in dit geval hebben wij een project geschreven met scholen uit Hongarije, Frankrijk, Zweden en Nederland. En welke vergeet ik nou? Ik vergeet er eentje. Nog één. Griekenland, jazeker. En die werden allemaal ecoschool, maar dat past bij niet iedereen in hetzelfde plaatje. Dus hebben we gekozen voor 3 jaar. Dat viel voor iedereen makkelijk te halen. Dus. Ja, het Revius Lyceum is het eerste Maassluisse middelbare ecoschool. Ik sprak daarover met Vincent Groen. Dankjewel. You don't bring me flowers, you don't sing me love songs, you hardly talk to me anymore when you come through the door at the end of the day. I remember when you couldn't wait to love me, you used to hate to leave me. Now after loving me late at night, when it's good for you and you're feeling all right, well, you just roll over and you turn out the light, and you don't bring me flowers anymore. It used to be so natural, talk about forever, but used to be's don't count anymore, they just lay on the floor till we sweep them away. Baby, I remember all the things you taught me. I learned how to laugh and I learned how to cry. Well, I learned how to love, even learned how to lie. You'd think I could learn how to tell you goodbye, 'cause you don't bring me flowers anymore. Well, you'd think I could learn how tell you goodbye, 'cause you don't bring me flowers